kwocie 102 tysięcy złotych i rozkręć swój biznes. Sprawdź w salonach i na fiatprofessional.pl. Żegnamy reklamy. Polskie Radio, program trzeci, czwartek, 14 stycznia, jest 16. Serwis Trójki. Anna Kowalik-Brankati. Za kilkanaście godzin ruszą zapisy na szczepienia dla osób, które skończyły 80 lat. Krajowa Rada Sądownictwa odwołała przewodniczącego Leszka Mazura i rzecznika Macieja Miterę. Trybunał w Strasburgu rozpatrzy skargę Ukrainy na łamanie przez Rosję praw człowieka na okupowanym Krymie. Jutro rozpoczną się zapisy na szczepienia przeciwko COVID-19 dla osób, które skończyły 80 lat. Od 22 stycznia zapisywać będą mogły się osoby po 70. Szczepienia tych grup rozpoczną się 25 stycznia. Ten czas będzie dużym wyzwaniem dla samorządów, mówił w programie trzecim Polskiego Radia wojewoda mazowiecki Konstanty Radziwiłł. Stajemy przed akcją, której zapraszamy bardzo mocno samorząd do współpracy. To jest akcja dowożenia seniorów do szczepień. No i można powiedzieć tutaj, z jednej strony będziemy wspierać to finansowo, bo wojewoda między innymi właśnie będzie płacił za to, ale też trzeba powiedzieć, że duża część organizacji tego przedsięwzięcia będzie spoczywała na samorządach. Warszawa pomoże m.in. powstańcom w szczepieniach przeciwko COVID-19. Pomoc z miasta jest skierowana do ponad 600 osób. Ratusz zapewni im pomoc przy rejestracji oraz bezpłatny transport do punktu szczepień, mówi rzeczniczka stołecznego ratusza Karolina Gałecka. Każdy powstaniec otrzyma specjalną opiekę od pomocy wolontariusza i bezpłatnego transportu do miejskiego punktu szczepień. Natomiast oczywiście do osób, które nie będą mogły samodzielnie udać się do wskazanej placówki, przyjedzie zespół medyczny, który wykona szczepienie w domu. Specjalny poradnik związany z ruszającą jutro powszechną akcją szczepień uruchomił portal polskieradio24.pl. Znajdą tam Państwo wszystkie najważniejsze i aktualne informacje dotyczące rejestracji, terminów, adresów czy numerów infolinii. Krajowa Rada Sądownictwa odwołała swego przewodniczącego Leszka Mazura. Stanowisko stracił także rzecznik KRS, sędzia Maciej Mitera, który został również odwołany z funkcji członka prezydium Rady. Obowiązki przewodniczącego będzie pełnił Wiesław Johan, mówi członek KRS, poseł PiS Kazimierz Smoliński. Było głosowanie. Został odwołany przewodniczący Mazur i rzecznik prasowy. Zgodnie z regulaminem. Najstarszy wiekiem wiceprzewodniczący obrady prowadzi, czyli Johan. Inny członek KRS, senator niezależny Krzysztof Kwiatkowski, zwraca uwagę, że część posiedzenia odbyła się z wyłączeniem jawności. Pierwszy raz w 30-letniej historii Krajowej Rady Sądownictwa odwołano przewodniczącego i oczywiście to jest kompetencja Rady. Za to niewątpliwie bardzo złą sytuacją jest, w jakim trybie to się odbyło. Podejmowanie tak kluczowej decyzji z wyłączeniem jawności stawia ten proces w złym świetle. Leszek Mazur pełnił funkcję przewodniczącego KRS od kwietnia 2018 roku. Dokument Sylwestra Latkowskiego o taśmy Amber Gold, układ trójmiejski Nie umiera nigdy, przedstawia parę nowych, nieznanych wcześniej nagrań dotyczących afery, mówi były wiceprzewodniczący Sejmowej Komisji Śledczej do spraw Amber Gold Tomasz Rzymkowski. Odnosząc się do wyemitowanego wczoraj przez TVP filmu, poseł z klubu PiS dodaje, że sam inaczej przedstawiłby pewne wątki sprawy, ale szanuje wizję autora. Dodał, że pod względem faktograficznym dokument jest zgodny z ustaleniami komisji. Wszystko to zostało tam przedstawione, jeśli chodzi o faktografię, tą, którą weryfikowaliśmy podczas prac komisji, jest prawdziwa. Parę ciekawych nowych wątków, rozmów, o których istnieniu nie wiedzieliśmy jako członkowie komisji, zwłaszcza te rozmowy z funkcjonariuszami policji, czy też funkcjonariuszami innych służb, ale również biznesmenami z Trójmiasta. Tomasz Rzymkowski zgadza się z tezą autora dokumentu, że tak zwany Układ Trójmiejski nadal funkcjonuje. Chodzi o sieć nieformalnych powiązań gdańskich prokuratorów, sędziów, policjantów z biznesmenami i gangsterami. Europejski Trybunał Praw Człowieka częściowo rozpatrzy skargę Ukrainy dotyczącą łamania przez Rosję praw człowieka na okupowanym Krymie. Decyzję szef ukraińskiego MSZ-u określił jako sukces jego kraju. Decyzja Trybunału nie jest jednoznaczna z ostatecznym wyrokiem, ale szef ukraińskiej dyplomacji Dmytro Kuleba ocenia to jako sukces Ukrainy. Ważny krok do pociągnięcia Rosji ku odpowiedzialności prawnej za agresję wobec Ukrainy. Z każdym takim krokiem cena tej odpowiedzialności będzie wzrastać. Minister Kuleba przypomniał, że procesy przeciw Rosji związane z jej agresją na Ukrainie odbywają się również m.in. w Międzynarodowym Trybunale Prawa Morza, a także w Międzynarodowym Trybunale Sprawiedliwości.

Trójka. Program trzeci. Thank you. System of a Down. Kwadrans po godzinie 16 w kalendarzu 14 stycznia. Czy wszyscy się już oswoili z nowym datownikiem 2021? Wiem, że nie wszyscy. Niektórzy wciąż jeszcze odruchowo wpisują 2020. Przydacie. Dzisiejsze liczby jak zwykle na początek. 9436 nowych zakażeń w ciągu ostatnich 24 godzin. 7700 zakażonych osób wyzdrowiało. Dotychczas zaszczepiło się przeszło 369212 Polaków, przy czym to dane poranne. Teraz na pewno ta liczba już się zdążyła powiększyć. Dziś w Trójce do 19 między innymi. Za oceanem chcą odwołać prezydenta Trumpa. Powiemy, o co w tym wszystkim, w tym całym zamieszaniu chodzi i jakie to ma znaczenie dla Polski i Polaków. To jeszcze przed 17. Po 17 tradycyjnie, jako że czwartek, pobiegamy. Biegam, bo lubię. Po 17.30 dla odmiany postoimy. Jedzie pan od skrzyżowania do skrzyżowania. Przez skrzyżowanie przejeżdżają 3 samochody i dziękuję. No i reszta stoi. No. Opublikowano ranking najbardziej zakorkowanych polskich miast. Szczegóły po 17.30. Przed 18. Wspomnimy Heweliusza. Słychać łomot, jak tam coś odpada, coś się wywraca. Słychać, no, niesamowity rumor. 13 stycznia, 5 minut po północy, wyszedł w morze prom Jan Heweliusz. Nikt nie przypuszczał, że w ostatni rejs. Po 18.30 bardzo ważny problem europejski, a już za chwilę o jakże pożądanej nowej tarczy dla małych i średnich firm. Zapraszamy do Trójki, audycja popołudniowa, 17 minut po 16. Zapraszamy do reklamy. Marian, patrz, w Media Expert wielka wyprzedaż. O, no to fajnie, Barbara, a jak wielka? No tak, na 80% taniej nawet. Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład smartfon Samsung Galaxy M11 za jedyne 599 zł. Odkurzacz automatyczny iRobot Roomba S9 taniej o 500 zł. I tylko dzisiaj prostownica Remington Keratin Protect taniej o 30%. Wszyscy razem w Media Ekspert. No i przyszła już zima. Plucha, zimno i wietrznie to wyzwania dla naszej odporności. Na szczęście możemy wspomagać odporność gripowitą suplementem diety z naturalnymi źródłami witaminy C, takimi jak czarna porzeczka, czarny bez i malina. Dodatkowo gripowita zawiera jeszcze cynk, więc o odporność nie musimy się martwić. Gripowita rozgrzewa? I jak smakuje? Pytaj o gripowitę w swojej aptece. Zdrowit. Żegnamy reklamy. Agencja Muse. 22 minuty po godzinie 16. Proszę Państwa, jest kolejna tarcza finansowa Polskiego Funduszu Rozwoju dla mikro, małych i średnich firm. Wnioski o wsparcie będzie można składać już od północy. Nowa pula pieniędzy trafi do firm działających w branżach, które musiały ograniczyć lub zawiesić działalność w związku z koronawirusem. Całkowita wartość tarczy to 20 miliardów złotych. Paweł Mytlewski. Na finansową pomoc czekają przedstawiciele wielu branż, które od kilku miesięcy nie mogą działać na normalnych zasadach. Jeżeli dostanę szybko tą pomoc, to nie będę zwalniał ludzi. Jeżeli nie, to zwolnię ludzi. Mówi pan Artur, restaurator z Pruszkowa. Jeżeli to będzie tak jak za pierwszym razem, że to było szybko, proste i uproszczone i nie było problemu, to na pewno pomoże. W ramach nowej tarczy mikroprzedsiębiorcy dostaną maksymalnie 324 tysiące złotych państwowej dopłaty. Małe i średnie firmy mogą liczyć z kolei nawet na 3,5 miliona złotych dotacji. Mówi Paweł Borys, prezes Polskiego Funduszu Rozwoju. Średnia kwota subwencji dla mikroprzedsiębiorstw powinna wynieść około 70 tysięcy złotych, czyli no ten punkt gastronomiczny, który jest w tej chwili zamknięty, zatrudnia 3 pracowników, ma spadek przychodów no znaczący powyżej 60%, no to mówimy o ponad 100 tysiącach złotych, więc jest to naprawdę znacząca kwota wsparcia. Szef PFR podkreślił, że pieniądze z tarczy mają pomóc poszkodowanym firmom utrzymać się na powierzchni w najtrudniejszym dla nich czasie. Ta kwota powinna rekompensować straty, które poniósł w związku z obostrzeniami, dawać też właściwą płynność finansową na to, aby firma mogła bezpiecznie ten okres objęcia restrykcjami przejść. Żeby otrzymać wsparcie, przedsiębiorca będzie musiał udokumentować co najmniej 30% spadek przychodów w 4. kwartale albo w okresie od kwietnia do grudnia ubiegłego roku. Firma nie będzie musiała oddawać państwowej dopłaty, jeśli utrzyma zatrudnienie, czyli nie zwolni pracowników. Mówił o tym Bartosz Marczuk, wiceprezes PFR. Taka konstrukcja wsparcia, którą udziela PFR, ma zachęcać maksymalnie do tego, by oczywiście w tych trudnych warunkach, ale by utrzymywać te osoby, za które otrzymało, czy na które otrzymuje się wsparcie, by te osoby utrzymywać w zatrudnieniu. Wnioski o wsparcie będzie można składać od północy na stronach internetowych 18 banków. Wypłaty mają ruszyć tak szybko, jak to możliwe. Te środki będą trafiały na rachunki przedsiębiorców w ciągu maksymalnie 2 dni roboczych. Są przedsiębiorcy, którzy nie czekając na pomoc, otworzyli swoje biznesy mimo obowiązujących zakazów. Zrobili tak na przykład właściciele toru kartingowego w Zamościu. Zdecydowaliśmy się otworzyć z powrotem swój tor, tak jak już niektóre firmy. Mówił Polskiemu Radiu Lublin właściciel firmy Marek Kwiecień. Dla nas każdy dzień tak naprawdę to stracone mnóstwo pieniędzy i w lutym tak naprawdę musielibyśmy ogłosić bankructwo, zamknąć firmę. Szef PFR Paweł Borys odpowiada, że takie działanie wyklucza przedsiębiorcę z możliwości ubiegania się o wsparcie. Nie może być tak, że z jednej strony firmy otrzymują bezzwrotną pomoc, bądź w istotnej części bezzwrotną pomoc, a z drugiej strony stwarzają zagrożenie dla zdrowia i życia, nie przestrzegając wymogów związanych z restrykcjami sanitarnymi. Wnioski o pomoc przedsiębiorcy będą mogli składać do końca lutego. Tarcza to, przypomnę, 20 miliardów złotych. To tyle, ile kosztowałoby na przykład budowa 500 kilometrów autostrady albo 10 stadionów narodowych. No tylko, że o ile autostrady na pewno by się przydały, to stadion narodowy już mamy. Zapraszamy do trójki, 26 minut po 16.

cały świat. Hej wy, co na mnie tak patrzycie, to nadal ja. Jak wtedy stoję przy tablicy i nie jestem pewien cały czas. Ostatnio wstać mi coraz trudniej, za długa noc, za krótki dzień, a każdy miesiąc jest jak grudzień przez żaluzję. Już nie wypada mi być smutnym, zamawiam blisko, wszystko mam. Nocna Warszawa i skutki już nie czekam. Hej wy, co na mnie tak patrzycie, to nadal ja. Jak wtedy stoję przy tablicy i nie jestem pewien cały czas. Hej wy, czy jeszcze tam jesteście, to nadal ja. Co się podziało w smutnym mieście, że milczycie wszyscy tyle lat? Za 20 minut, godzina 17. Zapraszamy do Trójki. Łączymy się teraz z Waszyngtonem. Tam jest Marek Wałkowski. Dobry wieczór. U Ciebie dzień dobry. U mnie dzień dobry. Ja jestem w tej chwili w Białym Domu, który jest częścią wyludnionego Waszyngtonu, dlatego że na 6 dni przed inauguracją Joe Bidena centrum miasta w promieniu kilku, a nawet kilkunastu przecznic od Białego Domu i Kongresu jest już zablokowane. Posterunki policji, ciężarówki, betonowe blokady, barierki. Także tak wygląda stolica Waszyngtonu w tej chwili. No, ale stolica Stanów Zjednoczonych w tej chwili. Generalnie to połączyliśmy się, ponieważ tam się cały czas coś dzieje. Mówię tam, czyli w Waszyngtonie właśnie. Próba odwołania prezydenta Trumpa, próba impeachmentu. Tak, wczoraj Izba Reprezentantów Kongresu głosami wszystkich demokratów i 10 republikanów postawiła prezydentowi formalne zarzuty podżegania do buntu przeciwko państwu. To jest tylko część, pierwsza część procedury impeachmentu, dlatego że druga część ma się odbyć w Senacie, czyli proces prezydenta Stanów Zjednoczonych. Czy i kiedy do niego dojdzie, na razie nie wiadomo, dlatego że przywódca republikanów Mitch McConnell powiedział, że na pewno przed rozpoczęciem prezydentury Joe Bidena głosowanie na temat zarzutów postawionych przez Izbę Reprezentantów się nie odbędzie. Także jeśli dojdzie do procesu prezydenta Trumpa, a wszystko na to wskazuje, to będzie już po odejściu prezydenta, obecnego prezydenta z urzędu. No właśnie, to nie można było z tym po prostu poczekać i tak spokojnie jakby dać, przekazać władzę, to nastąpi za 5 dni, raptem no przez te 5 dni co się może wydarzyć? No taki był argument republikanów, którzy sprzeciwiali się postawieniu prezydentowi formalnych zarzutów. Oni sugerowali nawet, żeby Kongres przyjął rezolucję potępiającą działania prezydenta. Przekonywali, że wtedy poparcie dla takiej rezolucji nawet w Partii Republikańskiej byłoby bardzo duże. I argumentowali, że procedura impeachmentu w tym momencie, na 6 dni przed zakończeniem jego kadencji, raz, że będzie nieskuteczna, bo prezydent nie zostanie usunięty z urzędu, a dwa, jeszcze bardziej podzieli Amerykę, która jest i tak bardzo głęboko podzielona. Takie były argumenty republikanów, natomiast demokraci przekonywali, że to, co zrobił prezydent Stanów Zjednoczonych na niespełna 2 tygodnie przed odejściem ze stanowiska, jest tak poważnym wykroczeniem, tak poważnym przestępstwem, że musi być reakcja ostra ze strony amerykańskiego kongresu. Co ciekawe, nieoficjalnie mówi się tu w Waszyngtonie, że przewódca republikanów w Senacie, Mitch McConnell, wcale nie był przeciwny tej procedurze, dlatego że daje mu to możliwość wywierania presji na prezydenta, żeby ten pozostały okres do przekazania władzy, do zaprzysiężenia Joe Bidena przebiegał spokojnie. Tu przypomnijmy, że to druga próba impeachmentu Donalda Trumpa. To chyba pierwszy raz się zdarza w ogóle w historii. Pierwszy raz w historii. Ta pierwsza była bardzo upolitycznionym procesem i głosowanie nad zarzutami w ramach procedury impeachmentu przebiegało wzdłuż partyjnych podziałów. Wszyscy demokraci byli za, wszyscy republikanie byli przeciw. Teraz mamy troszeczkę inną sytuację. Zdecydowana większość republikanów sprzeciwiła się stawianiu prezydentowi formalnych zarzutów, natomiast nie było dyscypliny partyjnej i 10 republikanów, w tym 3 co do rangi w Izbie Reprezentantów Partii Republikańskiej, córka byłego wiceprezydenta Liz Cheney, głosowała za impeachmentem amerykańskiego prezydenta. Co teraz? Co dalej? Kiedy ciąg dalszy? Nie wiemy. Wiemy, że na pewno Senat wraca do obrad dopiero 19 stycznia, czyli wtedy najwcześniej mógłby odbyć się proces prezydenta Trumpa, ale część republikanów, senatorów Partii Republikańskiej apeluje do Joe Bidena, by wywarł presję na swoich partyjnych kolegów z kongresu, aby takiego procesu nie prowadzić, dlatego że, tak jak mówiłem, argument jest taki, że on doprowadzi do jeszcze głębszych podziałów i że zamiast się skupić na wyjściu z kryzysu, na koronawirusie, na kryzysie gospodarczym, w Stanach Zjednoczonych będzie trwać niepotrzebna kolejna długotrwała debata i walka polityczna. Jak to się zakończy, trudno powiedzieć. Decyzje prawdopodobnie w tej sprawie będą podejmować już demokraci, dlatego że oni za chwilę będą mieli nie tyle większość, co w Senacie, 100-osobowym Senacie będzie podział mandatów 50-50, ale wtedy głosem decydujący będzie miała wiceprezydent Kamala Harris. W związku z tym to oni będą decydować o tym, co i kiedy zostanie poddane pod obrady. Dziękujemy bardzo. Z Waszyngtonu za zamkniętymi betonowymi barierami, tak? Marek Wałkuski. co wlejemy. Za 10 minut godzina 17. Zapraszamy do trójki. My kontynuujemy temat, ale tym razem o tym, co dzieje się w Stanach Zjednoczonych z polskiej perspektywy. Stany Zjednoczone były przez ostatnie 4 lata jednym z najbliższych sojuszników Polski. Od 2016 roku prezydent Trump zdecydował o wysłaniu nad Wisłę dodatkowych żołnierzy, o zniesieniu wiz dla Polaków, a amerykańskie i polskie firmy podpisywały kolejne kontrakty na dostawy gazu. Co teraz? Co zmieni się po tym ewentualnym drugim impeachmencie Donalda Trumpa? Co zmieni się dla nas, dla Polski, dla Polaków? Łączymy się z Wojciechem Cegielskim, naszym reporterem i wielokrotnym wysłannikiem do Stanów Zjednoczonych. Dobry wieczór. Dzień dobry. Co zmienia impeachment Donalda Trumpa ewentualny dla Polski? Najkrótsza odpowiedź brzmi w zasadzie nic, a teraz ta dłuższa. Dlaczego nic nie zmienia? A to dlatego, że po pierwsze ten impeachment, który już jest faktem, impeachment, czyli postawienie zarzutów Donaldowi Trumpowi, niezależnie od tego, czy amerykański Senat tym się zajmie, czy usunie Trumpa ze stanowiska, czy nie, o tym już rozmawialiście przed chwilą z Markiem Wałkuskim. Tak. No ale to wszystko dzieje się tuż przed końcem kadencji. Do końca tej kadencji zostało 6 dni. No i nawet gdyby jakimś cudem Mike Pence przejął teraz władzę po odsunięciu Donalda Trumpa, i tu znowu odnośnik, gwiazdka do rozmowy z Markiem, że jest to nierealne, to nikt już nie będzie miał czasu zastanawiać się nad relacjami z Polską na te 6, może 5, może 4 dni. Pytanie zatem bardziej chyba, co zmieni się nie teraz, ale za 6 dni, gdy do Białego Domu wprowadzi się Joe Biden, a dokładnie gdy wprowadzi się do jednego z hoteli, jak też słyszeliśmy, no i formalnie zacznie już być prezydentem Stanów Zjednoczonych. Tutaj też niewiele się zmieni. Zmieni się na pewno, i to chyba będzie jedyna taka bardzo odczuwalna zmiana, temperatura kontaktów. Donald Trump i Andrzej Duda w czasie wspólnych spotkań wychwalali się wzajemnie, często mówili o sobie jako o sojusznikach, przyjaciołach. Prezydent Andrzej Duda wielokrotnie mówił też o tym, że ma wiele wspólnych punktów widzenia na wiele z kwestii z Donaldem Trumpem. Teraz te relacje z Joe Bidenem, polskie relacje z Joe Bidenem będą oczywiście znacznie chłodniejsze, bo Biden nie ukrywał jeszcze w kampanii wyborczej swojego krytycznego zdania o sytuacji w Polsce, ale w zasadzie no, nie będzie oczywiście tak częstych spotkań polskich i amerykańskich prezydentów, czy to w Białym Domu, czy w Warszawie. Ale w zasadzie jest to zmiana retoryczna, bo jeśli chodzi o tą najważniejszą sferę współpracy, czyli wojskowość, tutaj raczej nic się nie zmieni, bo umowy są podpisane, żołnierze będą dalej przysyłani, ci, których przysłanie obiecał Donald Trump, bo to jest element całej układanki z NATO. A Joe Biden nie obrazi się oczywiście na NATO. Joe Biden wie, zdaje sobie sprawę z rosyjskiego zagrożenia dla naszej części regionu i nie będzie wstrzymywał przysyłania wojsk tylko dlatego, że tamte wojska wysłał Donald Trump. Zresztą mówił mi też o tym analityk Polskiego Instytutu Spraw Międzynarodowych Mateusz Piotrowski. Nie stawiałbym na to, że Joe Biden od razu będzie skory do przysłania większej liczby żołnierzy amerykańskich do Polski, bo dotychczas jeszcze nie w pełni zostały zrealizowane te zobowiązania, które Trump deklarował, więc najpierw to należałoby wypełnić. Natomiast no, chodzi przede wszystkim o utrzymanie tego, co już zostało podjęte, być może przeniesienia pewnych rzeczy na forum NATO z relacji dwustronnych. A co może zmienić się w innych dziedzinach? No bo przecież relacje Polski z USA w ostatnich latach to także gospodarka. I to też prawdopodobnie nic albo niewiele, dlatego że gospodarka, o której powiedziałeś, to głównie gaz LNG i to jest biznes. Amerykanie podchodzą do takich rzeczy, no jeśli nie mówimy oczywiście o jakichś gospodarkach typu Korea Południowa czy Rosja, gdzie tu wchodzą strategiczne interesy, ale o gospodarkach, co do których jedna administracja ma trochę inne zdanie, a druga ma trochę inne zdanie co do tego, jak ważnym jest dany sojusznik, no to biznes jest po prostu biznesem. W związku z tym, jeśli amerykańskie firmy dalej będą podpisywały kolejne kontrakty na dostawy gazu LNG, to te kontrakty po prostu będą realizowane niezależnie od tego, co o Polsce myśli Joe Biden, a też nie jest powiedziane, że myśli bardzo źle, to też należy to powiedzieć. Co więcej, ta współpraca w dziedzinie nowych technologii, która już rozpoczęła się za czasów Andrzeja Dudy i Donalda Trumpa, za czasów spotkań tych dwóch prezydentów, ona także będzie kontynuowana, bo to także jest biznes. Co ważne, to jest też, i Joe Biden też o tym mówił, to jest wspólne działanie Europy i Stanów Zjednoczonych, także wobec Chin. Te nowe technologie, czyli na

Wysoka, ale stabilna, jak mówi Ministerstwo Zdrowia, jest liczba nowych przypadków koronawirusa. Dziś prawie 9,5 tysiąca zakażeń. Od seniorów, którzy skończyli 80 lat, ruszają